Det här är en repris ifrån oss på morgonen. Alright, here we go. What's up, mother? Du lyssnar på morgonen. God morgon och välkommen till Pirate Rock 95.4. Och vi har fått in våran brandmansmikel! Yay! Hey! Våran brandmansmikel, det är, ja. Vi har en brandman vi är här på den här radiostationen. Det är fantastiskt. Det känns bra. Ja, det gör det. Välkommen. Tack så mycket. Han var kul att ha det här. Och tack för senast får vi väl säga. Ja, det var grymt. Ja, mycket trevligt. Ja. Vi körde ju Antonina testar för dig som inte har spanat in det, så var jag uppe och hälsade på Mikael och resterande gäng uppe på räddningstjänsten. Här i Kungälv och hälsade på och provade på diverse grejer. Ja, gjorde lite viktiga grejer så. Ja, klippte upp en dörr på en bil. En bilantenn. Mm. Släckte lite eldar. Släckte lite eld. Gjorde lite hinderbana. Ja. Du vet, åkte upp lite i en sån här skylift. Så enkla grejer. Liksom. Ja, lite enkla grejer. vad tyckte du? Hur skötte hon sig nu när det har lagt sig lite? Alltså, jag är djupt imponerad. Är du det? Ja. Fortfarande? Nej, du var duktig på riktigt. Vad på riktigt, Christian? För du aldrig har testat förut. Nej, det hade jag inte. Ja, ja. Du klarade ju hinderbanan där med någon sekund, var det va? Ja, visst. 58. Ja, det är ju helt sanslöst. Ja, man såg nog klara det under 5. Ja. Ja. Ja, det var riktigt grymt. Men du var lite trött. Ja, fy fan. Jag hade sån träningsverk, Mikael. Ja. Alltså, du anar inte. Mina underarmar efter att ha hållit i den här... Men det verktyget, eller vad kallar man det? Man klipper upp dörrarna. Ja, du menar den. Saxen och var ju extremt tung. Ja. Och där stod man ju och höll den här för glatta livet. Och visst, det var ju skoj. Men jävlar vad tung den var. Det var helt insane. Ja, man vill inte bära den för länge. Nej, det vill man inte. Den måste vara tung för att få sån kraft. Men ja, men det kan jag tänka mig. Det är ju baksidan med det, absolut. Nej, för fasken. Men du, hur länge har du varit brandman? Jag har varit brandman i snart 10 år nu. Mm. Så att, 10 år? Hur gammal är du? Jag trodde typ att du var 23-24 någonstans. Ser jag ung ut? Ja, verkligen. Tack. Jag är 0 när man nästan vill se äldre ut, men jag är 31. 31, yes. Ja. Det var inte så himla gammal. Jag började när jag var 21. Okej, vad fick in dig på det? Eller så här? Är du bara... Det var egentligen slumpen från början. Jag träffade en granne till mig som är brandman i Säffle som jag började i. Så tyckte han jag skulle börja som vikarie, så ja, tänkte jag, det kan vara kul. Mm. Jag ville först bli polis när jag var tonåring, ja. Så bytte jag till andra pojkdrömsyrket. Så. Ja, så. Det var lite så standard typ, vad vill du bli när du blir stor? Men då skulle man bli polis då, eller brandman. Trollkarl var jag. Trollkarl var du, okej. Ja, nej, jag har alltid velat bli polis. Trollkarl hade varit häftigt. Eller hur? Kanske svårt och inte så lönsamt, men det måste vara bra. Nej, men riktig trollkarl, alltså inte sen med kaniner och sånt vill jag inte jobba. Jag vill kunna drakar och mer den stilen. Den trollkarlen var jag. Jo. Jag hade visionen när jag var liten. Ja, jag har ju det. Ja. Men det gick i sank. Ja, jag sitter ju här nu. Ja. Det fick bli här istället. Jag kan trolla bort dig. Men du, hur länge har du varit här uppe på Kungälvs brandstation? Jag har varit här i 5 år nu, ungefär. Mm, Så flyttat till Göteborg. Mm. Och sen så började jag jobba här uppe då. Mm. Hur är läget där uppe? Är det... Fullt ös. Ja, det är så. Ja, men det såg man ju när vi var där uppe. Det är ju... Ja, men det är mer action-paction än vad man tänker, tror jag. Jag tror de flesta tror att vi sitter och spelar kort. Ja, eller att ni gymmar ganska mycket. Det är sover mycket, tänkte jag. Sover mycket, gymmar. Så här våningssängar. Det är jättegammal så bild folk har av brandkåren. Hur ser en vanlig dag ut då, om man säger så? En vanlig vardag så har vi arbetstid mellan 7:30 till 10 på kvällen. Mm. Och under den tiden så standard uppgifterna är öva. Fysa, alltså träna och kolla utrustning, serva utrustning och städa och tvätta. Så. Mm. Sen så kommer det alltid till utbildningar. Det kommer folk till oss som vi ska utbilda hjärt- och lungräddning och brandkunskap. Och vi får studiebesök och vi ska ut och kolla byggnader så att de håller rätt brandskydd. Och, alltså det stablar på, det är väldigt mycket nu för tiden. Ja, det var väldigt mycket. Ja. Så att, men det är kul. Jag hade inte trivts som vi hade suttit på rumpan en hel dag. Liksom. Nej, vad fan. Det är väl inte det som är jobbet heller, att sitta på rumpan. Nej, precis. Ja, men ibland, jag trodde mer att det var att man sitter och väntar. Att man måste vara beredd och på tår, eller vad säger man? Och på topp liksom. Ja. Så är det fortfarande givetvis. Vi har ju 90 sekunder på oss att rulla ut med bilarna vart vi än är. Ja, det är så. Så att vi måste hela tiden händer om man råkar sitta och skita just då när larmet går? Det är bara att avsluta fort. Kan man säga. Så får de andra vänta i värsta fall. Bastun och duschen, och vi kan ju vara ute och springa, eller vi kan vara och kolla ett trapphus till exempel och öva där, och då tar det tag att ta sig ut. Så att man får alltid ha alla grejer på rätt ställe. Ja. Så våra kläder ser ut som dagisbarnens kläder. Liksom. Man har stoppat byxorna över stövlarna. Och ja, men allt är färdigt. Fit for fight, ja, är bara hoppa i grejerna. Ligga på rätt plats. Liksom. Ja. Det är med att hämta ner katter och sånt. Och ja. Är det också något man gör dagligen? Det är spännande. Ja, gör dagligen, det? Ja, precis. Dagligen. men händer det att ni får göra sånt? Ja, vi gör det om det finns tid och det är in på en sån plats. Men vänta nu, paus. Tid. Jag trodde att det bara var på film. Gör man det på riktigt? Ja, det är en sån goodwill-grej. Det är inte vårt uppdrag alls egentligen, utan vi prioriterar ju aldrig det. Om man säger så, vi skulle aldrig åka ut på landsbygden och lämna Kungälv för att hämta en katt. Liksom. Nej. Utan är det mitt i stan och liksom vi känner att vi tappar inte tid på våra andra larm. Så är det klart att vi kan åka och hjälpa till. Så, ja, ja. Mm. Så att, en gång när jag jobbade i Säffle så plockade jag faktiskt ner en kråka som satt fast i ett stuprör. Det har ju hänt. Vilket stort hjärta du har. Ja, men hur tog kråkan det när du kom? Eller ville han bli lös? Den klarade sig tyvärr inte. Alltså. Så det var lite sorg där. Ja, det var verkligen sorg. Jag var inne för brandman. Vi gjorde hjärt- och lungräddning. Hur gör man det på en kråka? Nej, vad tryckade du så? Nej, vad gjorde Mikael? Fantastiskt. Du, Mikael, sitt kvar här en liten stund till så ska vi snicksnacka lite mer med dig alldeles strax. Jag tänkte vi skulle dra iväg Iron Maiden här faktiskt nu. Ja, det här är Fear of the Dark på Pirate Rock. Pirate Rock. Van Halen och Jump på Pirate Rock 95.4 när vi har våran brandmans Mikael här i studion denna morgon. Riktigt trevligt att ha dig här, Mikael. Tack, samma. Vi snicksnackade lite om ett tokiga uppdrag man kanske har varit iväg på. Vad är det mest konstigaste du har varit iväg på? Oj. Det måste ju vara kråkan. Ja, det är kråkan. Kråkan är ett stuprör. Det kan ju inte slå. Faktiskt. Nej, det konstigaste. Det är jättesvårt att svara på, alltså, så här på rak arm. Men det finns ju... Vi har varit på en hjärt- och lungräddnings, ett hjärt- och lungräddningslarm. Där var en förvirrad herre som trodde att det hade skett ett hjärtstopp, men det var på tvn. Nej. Så vi blev väldigt förvirrade när vi kom in och så han pekade på tvn och vi var jättetaggade. Så, va? Så att, det var också lite konstigt att ställa om. Så. Vad trodde han att det var på riktigt när han såg det på tvn? Och så ville han bara uppmärksamma. Precis, han ville ringa för han tyckte ju någon behövde hjälp. Vilken god gubbe. Ja, visst, han ville ju bara väl, men det blev lite fel när vi kom in. Så. Ja, det förstår väl jag. Så att, ja, vilken grej. Så men... kan man få vara med på allt. Vi pratade ju lite om det när vi var uppe hos dig, Antonina testade det. Hon klippte ju den här bilen och det här. Och du sa ju, det var ju rätt tungt. Ja, det var och det, tungt. Du drogs ju gärna med in mot ja, bilen. Men hur är sånt att göra det, alltså när det är riktigt och det sitter människor i bilen och det har hänt en olycka, man måste ha ett jävla psyke för det här, eller? Att kunna koppla bort det. För det här var ju lite på skämt. Det här var ju på skoja, visst. Ja. Och ändå är det tungt liksom. Ja, man får, just en trafikolycka är ganska speciellt. Man får blanda, det är ju verkligen grovarbete att klippa en bil samtidigt som man måste vara jättefin känslig för att det sitter en person som är skadad i bilen. Så att vi har ju en sjukvårdare med från vårt gäng då, från räddningstjänsten, plus att vi har ambulansen med. Så att de sköter ju finlidet med patienten, så vi andra får helt enkelt vara fokuserade på just den lilla tårtbiten man är i själv. Då. Så att, men man måste vara väldigt mycket intryck liksom, som att hantera för en själv. Absolut. Så man kan ju inte undvika, även om man inte sitter inne med patienten, så kan man inte undvika att kolla. Så här, så att men får ni även gå och prata med psykologer, så tänker jag, så ni får tumma lite ibland, eller? Ja, absolut. Vi är duktiga på att prata ut med gruppen som vi jobbar i, för vi jobbar ju med samma personer jämt då. Och sen så har det hänt, vi har som rutin i Kungälv i alla fall, att vi pratar ut med kamratstödjare varje gång vi har varit med om en dödsolycka till exempel. Mm. Så att vi får en avlastning som vi får. Och det har blivit mycket bättre i räddningstjänsten överlag de senaste, jag ska säga, 10 åren. Mm. Att man är bättre på att prata. Det här macho-stämpeln är ju borttvättad nu. Mm. Så att vi pratar verkligen om vad vi har varit med om och hur vi känner och så. Varför kan jag tänka mig, fan, man får nog se en hel del grejer alltså, som sätter sig på näthinnan, eller? Ja, det även fall inte superofta det är, ja, de här som ni tänker på. Det, men visst, absolut. Det hände ju. Men hur sköter sig Kungälvs kommun överlag? Är det mycket grejer som händer, eller går det i perioder? Eller hur? Det går alltid i perioder. Mm. Och Kungälvs kommun tror jag ligger lite, nu ska jag inte, nu kanske mina kollegor säger. Du får höfta bara. Jag höftar. Jag tror Kungälvs kommun ligger lite lägre på brandstatistiken. Mm. Faktiskt brand i byggnad, om man säger så. Mm. Och lite högre på trafikolyckedelen. Men jag vet att det brinner i alla fall något lite mindre. Ja, för nu var det väl någonting ganska så nyligen här som jag såg på er Facebook-sida. För där är ni lite aktiva också. Ja, absolut. Mm. Vi har, för bara några månader sedan lanserade vi Facebook. Mm. En Facebook-sida. Som, och vad heter ni där? Vi heter Bohus Räddningstjänstförbund. Och vi är ju inte längre Kungälvs räddningstjänst, kan man säga. Vi är ett förbund tillsammans med Ale. Mm. Så att vi är en heltidsstation i Kungälv och fyra deltidsstationer. Marstrande, Kode och sen så på Ale-sidan är det Surte och Nol. Mm. Så att tillsammans då så har vi ett förbund. Och ja, på vår Facebook-sida försöker vi liksom skriva en matnyttig information till folk och lite vad de ska tänka på just nu och lite från vår verksamhet, för vi vill gärna sprida det här budskapet att ja, vi sitter ju inte bara ner och latar oss länge, utan vi gör mycket. Mm. Så att, och vi har många delar av verksamheten som är som vi vill visa. För jag menar, det är väl lite så här, nu det börjar bli vår, visst, vädret har ju varit hajkon tajkon senaste tiden. Men jag menar, nu börjar det komma vår, det är sommar, alltså vad ska man tänka på rent säkerhetsmässigt, tänker jag, för att undvika brandrisker och sådär? Ja, nu har det varit, den absolut värsta perioden har ju lugnat sig lite nu. Den värsta tiden är när våren kommer och det här gula gräset, torra gräset tittar fram under snön. Och det blir alldeles torrt på backen. Nu är det lite bättre, men det är fortfarande hög brandrisk. Och det är väldigt viktigt att tänka på när man ska elda ut att man planerar och liksom har släckberedskap så att man kan släcka. Och väldigt viktigt att se till så att man har koll på vinden, och det får ju inte blåsa i princip alltså. Ja, för det tar väl sig hur lätt som helst när det är så, eller? Man kan inte tro det alltså. Man tänker att ja, men det går ju alltid att springa efter med en granruska, men det kan man glömma när det hetar till. Ja. Vi hade nu i helgen en stor, jättestor gräsbrand här i Kungälv. Mm. Och ja, det går inte att förstå hur fort det går. Ja. Våra slangar brinner av alltså, så, trots alltså. Att man tar ut en jättebra, det händer ju ibland alltså. Och då sticker vi in åt ett annat håll och man alltså, är väldigt, väldigt svårt att veta och så. När man hör detta och får larmet till en sån här stor gräsbrand eller skogsbrand eller vad som helst, är det någon då som planerar hur ni ska göra, eller tar ni det tillsammans när ni kommer till plats, eller har man någon sån överhuvud, eller vad säger man? Ledare, ja, precis. Vi har en liten sån struktur. Så ja, det är insatsledare. Så. Sen kom under det så är det styrkeledare som styr vår grupp. Och sen så är vi brandmän då. Sen så högst upp så har vi till och med en räddningschef i beredskap som verkligen roddar när det är många styrkor ute samtidigt. Men när man kommer på plats så skapar man sig uppfattning om olyckan eller branden. Och sen så jobbar man utifrån det. Mm. Så att vi åker ut med de fordonen som vi vet att vi kommer behöva på den typen av larm. Mm. Sen så tar vi resten därifrån. För jag vet, ibland har jag sett att alltså på vinterhalvåret i alla fall har jag sett att ni är i Tvibotten och grejer en hel del. Precis. Gör ni fortfarande det eller? Absolut. Ja. Du tänker på vattenlivräddning. Ja, men precis. När ni är ute, när det är is på den lilla sjön där, så åker ni väl ut och testar. Absolut. Hur går en sån övning till? Vi klär oss med vatten, våra torrdräkter och ser till så att vi är varma inunder. Och sen så, Tvibotten är ju bra för att det är inte så långt bort, får vi larm så är vi ganska snabbt iväg då. Mm. Men det är väldigt viktigt för oss att få testa i autentiska miljöer också, så att man inte bara tar på sig dräkterna eller övar i dem på sommaren, utan vi vill också gå igenom isen och försöka dra upp en person när isen går sönder, och det är inte så lätt. Nej. Det är en teknik som behövs. Jag kan tänka mig det. Så att vi försöker öva året om på olika scenarion. Så. Ja. Har ni typ lite så här, vad ska man säga, falsk larm? Du vet att de testar er någon gång, att ni får åka ut och ni inte vet vad ni ska på liksom. Ja, det menar så. Alltså övningar. Ja, det händer. Ibland så planerar kanske en insatsledare en övning, och då har den personen riggat en övning, så drar de ett larm och så får vi köra från början helt blint. Mm. Och det är jättenyttigt, för då får man verkligen, då går inte alltid allt helt perfekt. Nej. Har man en planerad övning där man vet vad som kommer hända, då är det klart att allt går väldigt bra oftast. Ja. Mm. Så att, har man en gubbe som ligger där i vattnet då? Eller? Typ Jörgen får ligga där och ingen vet vem han är. Slänger in någon i kalsongerna. Ja. Du kan få vara med till vintern om du vill. Ligga där någon gång. Bara du som vet vem jag är. Liksom. Exakt. Ja. Ja, men är det så att man en ibland av oss, har... En av oss som har torrdräkt slänger oss i dem. Så, att, så okay. Får man ligga där en liten stund. Ja. Det är spännande. Verkligen. Men vi har jättemycket att prata om. Vi sitter kvar så kör vi lite till här tycker jag. För jag hade kunnat sitta här med dig hela dagen om det var så. Detsamma. Vi ska ju sända radio nu. Ska vi ska vi. Är vi alldeles strax tillbaka med Brandmans Mikael. Här och nu så ska vi lyssna till Disturbed och The Sound of Silence på Pirate Rock. Pirate Rock. Det är en morgon i brandmannatecken. Nej. Kan man säga så? Nej, det kan man inte. Okay. Brandmannatecken. Ja, vad säger vi? Mikael är här i studion. Vi har en brandman här, så det räcker. Det är så pampigt. Vad tycker du om våran muggmäcke? Ja, den är fantastisk. Eller hur? Kan man få en sån eller? Det finns bara den här. Men jag kan trycka upp en åt dig om du gärna har den uppe på brandstation. Ja, fantastiskt. Det är ju muggen på mig och Antonina när vi tecknade figurer. Han är så stolt över den. Ja, och Antonina tror inte att någon vill ha den här. Nej. Men du är ärlig när du säger att du vill ha den. Ja, blir kaffet godare i den också? Ja, eller? Det är ju fantastiskt att dricka. Då ska jag komma upp med en sån till dig nästa vecka. Ja, riktigt bra. Christian. Precis som vi sa så är brandmans Mikael här i studion och nu är det ju lite grillsäsong och du nämnde lite lätt förut vad man ska tänka på men dra det gärna en gång till. Mm. Vad man kanske ska ha med sig i skallen och rent fysiskt om något skulle hända, vad ska man göra? Mm, absolut, det handlar väldigt mycket om och först ska man veta att man är alltid ytterst ansvarig själv. Om jag tänder en eld för att elda upp gräs eller skräp eller så är jag ansvarig för att den elden inte sprider sig. Mm. Så att det kan få ganska svåra konsekvenser om elden sprider sig och det tar eld i en grannes hus eller en laggård. Alltså det vill man inte vara med om. Så det är steg ett att veta om det. Annars så handlar det om att inte elda när det är väldigt torrt, väldigt varmt och vinden är lite osäker. Utan för en liten parentes där, hur vet man när det är brandförbud? Det finns olika sätt. Det enklaste är att kolla SMHI till exempel. Ja. SMHI och brandriskprognoser. Sen så har ju varje kommun lite olika. Vi kan ju utfärda brandeldningsförbud till exempel i vårat förbund eller våran kommun. Fast inte Göteborg gör det. Nej, precis. Och tvärtom. Så att man får helt enkelt kolla med sin kommun och på vår hemsida försöker vi www.bohusräddningstjänstförbund.se försöker vi alltid så här, om vi har eldningsförbud så skriver vi ut det där. Så att kolla det här först givetvis. Och sen om faran är framme, man står där, det har tagit sig, vad gör man då? Ring 112 så fort ni bara kan. Det är också en sån grej, ha med mobiltelefon, se till så att inte ni behöver springa in i huset och hämta mobilen. Men sen så gäller det att förbereda sig inför det också. Ha granruskor, kanske en vattenslang om du är nära. Se till så att det går att släcka fort och elda inte på för mycket på för stort område. Nej. Och elda en bit i taget kanske. Mm. Ska du elda skräp, elda små högar istället för en stor och lite sådär. Men vinden kan vara förrädisk. Så att, Ska man alltid ringa när man fan nu händer något liksom? Eller, för jag kan tänka mig att man tänker själv när man står där kan jag inte ringa brandkåren för det här lilla, jag försöker själv och sen poff så händer det liksom. Mm. Men man ska alltid ringa det första man gör innan man börjar själv ungefär, eller? Ja, jättebra att du sa det. Vi vill gärna att man ringer och anmäler sin eldning om du eldar i Ale eller Kungälv. Ja, okej. Då ringer du till oss. Ja. Och vårt telefonnummer finns på vår hemsida då. Mm. Då menar du större grejer om man ska elda, eller? Ja, eller bara rent generellt, du ska lunta lite hemma? Ja, alltså ska du elda av gräs till exempel eller elda en skräphög, ring. För då, det handlar inte om att vi ska liksom Nej. På något sätt, utan vi vill gärna veta, så kommer det ett larm då kan vi ringa dig medan vi är på väg ut med en styrka till exempel. Då kan vi ringa dig och säga så här, att vi är på väg till din adress. Mm. Och börja göra det här. Ja, nej, det är bara jag som eldar. Ja. Och då kanske vi rullar ut lite försiktigt för att kolla hur det går bara. Så här. För titt som tätt så ringer grannarna från andra sidan åkern. Och säger att det brinner. Det brinner. Ja, det var väl en jättebra grej att man kan göra en sån sak, att man gör lite heads up innan. Precis. Så att ingen blir livrädd. För man är ju alltid så när man ser rök på himlen. Ja. Alltså, shit, nu eldar de någonstans. Ja, men visst. Vet du vad jag såg? Jag kollade ganska mycket på Walking Dead. Nej. Nu kommer vi över till Walking Dead. Ja. Nej, men då eldar de ju, de eldar upp någon byggnad. Och ja. Då säger de, när röken är vit, då är det på väg att slockna. Är det så? Okej, okay, ja. Okej. Intressant fråga. Ja, väldigt bra fråga faktiskt. Men jag kan nog säga så här att rökens färg beror ju väldigt mycket på vad som brinner. Mm. Och tjock svart rök, det är inget bra tecken. För det Nej. Är väldigt mycket oförbrända brandgaser som mycket plast och mycket, alltså en bilbrand eller en bostadsbrand eller något blir väldigt mycket svart rök. Mm. Vit rök blir det ju oftast när man ligger på vatten till exempel. Då blir ju den vitare eller trä brinner ju, rent trä brinner ju också ganska ljust. Mm, eller så att, men det är nog inte generellt, kanske man inte kan säga. Så man kanske inte kan förlita sig på Walking Dead. Nej, ja. Kanske vi, också. Vissa grejer. När det gäller zombisar och så kanske man kan göra. Men du Mikael, om man vill bli en av er, hur ska man göra då? Vi har ju som sagt en heltidsstation och 4 deltidsstationer. Och nu heter det inte deltidsstation längre, utan det heter ju räddningsberedskapsstationen kan man kalla det. Mm. Och som heltidsbrandman så går man i skola 2 år och sen så söker man som vilket jobb som helst. Vi lägger ut en annons. Men våra beredskapsstationer behöver nästan alltid folk. Och det är jättebra. Det är som ett extra knäck kan man säga. Så att du kan jobba med ditt vanliga jobb. Mm. Om du snickar eller jobbar på kontor eller var som helst. Så, och du är 5 minuter ifrån din närmsta brandstation. Så kan man helt enkelt ha en sökare på sig. Mm. Och går larmet så lämnar man sin arbetsplats, åker in till brandstationen och så åker ut på larm då. För vad krävs, för jag menar, nu gjorde jag ju kanske inte riktigt alla tester man ska göra i Antonina-tester när jag var uppe hos er, men Nej. Vad krävs rent fysiskt? För jag menar, man måste ju ändå vara fysiskt stark. Absolut. Mm. Sen behöver man inte vara någon stålman Nej. På något sätt. Utan, Nej. Ja, det var ju inte jag. Men du var det. Det var bra. Vi har ju fystester. Mm. 2 gånger per år har vi fystester. Och det gäller ju också de som är på beredskapsstationerna. Mm. Men fystesterna är inte... Tränar man normalt och har... Ja, är man normaltränad om man säger så. Mm, så klarar man de testerna ganska bra. Så att det är inte, man behöver inte vara orolig för att man behöver vara en superman på något Nej. Sätt. Utan, och det är ett jättegivande, det är många som är supernöjda med sina beredskapsveckor. Mm, då. Och då har man oftast, man har jour en vecka i sträck. Och sen så klimmar man av och så är man ledig 3 veckor. Mm. Och ni verkar ju vara ett jättebra gäng också som är här i Kungälv och Ale. Ja, det är väldigt det bra jättekul. Gemenskap. Ja. Så att Men och, det är bara att höra av sig om man känner att man vill. Man kanske till och med inte riktigt vet om man bor nära nog eller jobbar nära Nej, nog. Men precis. Så ring till oss och så guidar vi er vidare. Mm. Ja, det var dit jag ville komma. Om man tycker att det låter intressant, om man bara kan få komma upp och hälsa på er och Absolut. Prata lite och få mer info utav vi er. Vi bjuder på kaffe. Ja. Bra kaffe också. Eller gå in då via er Facebook-sida. Vad heter den nu igen? Bohus Räddningstjänstförbund. Mm. Där kan man ju kanske också skriva precis. Till er ett meddelande eller så. Absolut, ja. Det är jättebra. Men du Mikael, fan, tack för att du kom förbi idag. Det var nöjt på min sida. Ja, så får du komma förbi igen. Jag kommer igen. Tillbaka. Ja. Ja, vi kommer. Du får ha stående punkt, brandmans Mikael. Jag kommer imorgon. Så ja, det är bra. Nej, men spana gärna in på Facebook och ta det nu försiktigt med grillandet. Ja. Och eldandet där ute får vi väl ta och se. Så kör vi på med Avatar. Och tack Mikael. Tack själva. You're listening to Pirate Rock on 95.4. Standing on the sidelines, watching through the looking glass. Pirate Rock. We don't care about anything. It's a brand new day tomorrow. We go, hey, go, live, go. Love will come your way. I play my vintage 6-3. And there's a... Det här är Pirate Rock. This is Pirate Rock.